Jestem VHS-em, jak czyści Blu-ray. Jestem ze sendu, SN tu reprezentuję. Czujesz? Tu jest wciąż brudny rap. I od WWA otrzymuję ten sam stan. To nasz syf, z tych warszawskich ulic brud. Wciąż go mam, jak brudny Harry z fabryki snów. To rzeczywistość i każdy szary dzień. To jest stary film oglądany na LCD. Daj beat, Michu, już mi pętlę chcę. Spójrzmy na kurz na tym MPC. Prawdziw oczy spójrzmy, tak to właśnie jest. Ilus, zróbmy brudny RAP. Chociaż nie jestem zbrudna, mam brudną gadkę. To mokotów i dajemy rapem prosto w papę. To jak z winyla, te sumy i czaski. Ziom, chwila, ten klimat to nasz napęd. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap, rap. Bo mnie diabli nadali, ja tu jestem klocz. I zabijam całą resztę w ten gambris blok. Elsa z Badodali, w chuja walisz co? Może i jesteś bohema, bo te ma skłon. To nie LWW i sterylny ślif. To ten kurz i syf, jak masz astmę to ścisz. To przecież rap z podziemia nadciąga niż. Każdy dźwiga swój krzyż, ty słyszysz? My idziemy z rapem, mamy rapka dziabę. Rap paka mele, gramy rap z numerem. Właśnie tak człowieku, mamy tutaj yo rap. Ej, numer raz, pokaż mi co masz. Mam kolejną czwórkę, chociaż kreślę mnóstwo. To ten burdel, kurde, nie pozwala nam usnąć. Już tak od polnej na wolnym cisnę. Hej, tede, rozpierdolmy ten system. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap, rap. Co tam jarasz? Matka wierzyć wiesz? Zaraz, zaraz napierdala warszawski deszcz. Mam chamski syf, wiesz to właśnie my. A ten pył wyprawia rap ten styl. To ta forma, rap to nie filharmonia. I klepanko na finał, tak performa to norma. To tu posprząta, to ja się pytam. Nie chcemy prąta, bo ten brud ma tu być widać. Ten lupanar, to moje studio kochana. Lubię ten brud, yo, to tu trudno nagrania. Cała ta magia dla nas jest zaklęta w bajzlu. A ty zapętlaj szajs, twój na sprzętach za twój hajsu. Bardacha, no jacha, to sprawia nam frajdę. Włącz mikrofon, ale najpierw rozpłącz te kable. Weź pogłośni, bo coś mi brumi na stykach. Już słychać, git Micha, jedziesz trzycha. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap, rap. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap. Róbmy rap, róbmy okrutny rap. Róbmy trudny rap, róbmy brudny rap. Róbmy rap, dokładnie tak. Róbmy rap, rap.